Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize bir kez daha. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. İşte Oktay Demirci, aha da Fahir Öğüt. Günaydın efendim. Günaydın, aha da işte Kayacan diyoruz biz de. Kayacan stüdyoları. Arf. Efendim? Arf. Çizgi romanlar gibi, İngilizce çizgi romanlar gibi gülüyorum. Buyurun. Efendim, önce bir günaydın diyelim isterseniz. Oktay Bey, sizce de bir sakıncası var mı? Hiçbir sakıncası yok. Günaydın dememek kabahat. Günaydın. Günaydın. Günün gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz bir gün daha. Ben ilk haberimi vermek istiyorum. Buyurun. Bunu ilkokul çağındaki çocuklara fiş yapacağız artık. Birinci sınıfta okumayı sökerken fişlerimiz vardı. Gerçi şimdi fiş kalkmış ama. Kalkmış galiba değil mi? Öyle hece hece değil de kelime kelime öğrenelim. Kelime kelime öğrenelim. Evet. Tamam, şimdi yine kelime kelime öğreneceğiz. Beş kelimeciler sistemiyle şu anda okutulmaya başlandı. Kelimemiz şu, daha doğrusu cümlemiz şu. Hüsnü eve dön. Çan zil çaldı. Hüsnü eve dön hemen arkasında ve Hüsnü eve döndü. Döndü mü? Döndü. Aa, hayırlı uğurlu olsun ya. Vallahi 13 yıllık evli ve iki çocuk babası klarnetçi Hüsnü, Deniz Seki ile biliyorsunuz ne yaşıyordu? Beraber yaşıyordu. Nasıl eve dönmüş ya? Vallahi abi, bu bir şifre falan filan bir şey olmasın ya. Yok ya. Darbe mi olacak acaba? Böyle bir Ayşe tatile çıktı gibi bir Hüsnü eve döndü. Benim de aklıma o geldi ya. Böyle bir şey olmasın, bir gizli mesaj böyle de Hüsnü ne yapmış olabilir, ne yapmış olabilir, eve dönmüş olabilir diye. Abicim, Deniz Seki'ye Bursa'ya ekstraya gidiyorum demiş. Ondan sonra da eve gitmiş. Sonra karısı da Şenay Cüde'yi... Ne bitik çapkınmış ya. Şenay Cüde'yi arayıp şey demiş. Hüsnü şu an yanımda uyuyor. Kimse heveslenmesin, Deniz de derdine yansın diye. Deniz derdine yandı. Deniz sonraki... derdine ya. Hüsnü eve döndü. Şenay saçı boyat diye 3 tane şeyimiz olabilir artık. Ya şimdi... Sormayayım diyorum ama. Sor canım. Hani en son boşanıyoruz demişti Hüsnü Şenlendirici. O dündü. Hüsnü çünkü... ağzını topla diye fiş çıktı sonra. Eşim böyle böyle açıklamalar yaptı. Şimdi mecburen boşanacağız falan filan gibi böyle bir açıklaması vardı. O dün demiş ya. Uyuyormuş adam işte ya. Uyumuş ya. O uykusuzluktan öyle demiş. Ne yaptın? Bursa'ya demiş ekstraya gidiyorum. Eve gitmiş adam ya. Bir duş alayım demiş. Bir üstüm başımı değil. Kokuyorum demiş ya. Ya o biricik eşinin ekstra haline gelmesi ne kadar acı bir şey. Ne aslında. Kadar güzel aslında bir taraftan da. Ekstraya gidiyorum ben. Ya işte böyle güzel haberle başlayalım dedim. O gider gene ekstraya, benim tahminim. Onun bu aralar tam ekstra zamanı. Mayıs ayı geliyor zaten. Şunun şurasında bir şey kalmadı ki. Mayıs ayı ekstra ayı. Ekstra ayı. Nisan doğru. Mayıs ayları. Gevşer ekstra. Gittiği her yeri ekstra mı diyor acaba Şenlendirici, yoksa hani evi olduğu için mi ekstra demiş? Ya eskiden böyle tuvalet şey, için değişik laflar kullanılırdı ya. Ben şimdi memişhaneye gidiyorum. Memişhane, ayak yolu. Ben ekstraya gidiyorum diye de şey yapılabilir. Artık şeylerin yeni ismi o. Eskiden başka bir ismi. Şey. Böyle bir tuhaf tuhaf şeyler söyler. Biz, anladın evet, mı? Evet, anladım. Hokçu kasaların üstünde oturan abiler var ya. Onların evli olanları şey böyle mesela akşam bir hayırdır falan. Ya işte falan. Ya işte tamam, söyleme bence. Hatta ben de onu söylemeyeyim. Tadımız kaçmasın. Evet, akşam sabaha kadar. Ortada bir cenaze var, el birliğiyle kaldıracağız. Diyoruz. Hüsnü eve döndü. Bugünün en güzel haberi herhalde. Evet. Bunu en azından şenlendirici ailesi. Bence için. Bizim bu günün en sıcak haberi diye stüdyonun içine bir şey yapmamız lazım. En sıcak haberi değil de en kalite haberi diye. Bence Almanak hazırlarken 2007'de 4 Nisan'da Hüsnü eve döndü. Mükemmel. Moritanya'dan bir haber verdik mi biz daha önce? Moritanya diye ülke olsaydı verirdik. Abi onun elçiliği nerede? Bizim oraya yakın mı? Şimdi abi öyle deme. Moritanya. Nereden baksan 50-60 kişi. Bunların hepsinin radyoya geldiğini düşün. Elinde meşalelerle. Ülke, o zaman ülke boş kalır. Ne yapacaklar? Ülkeyi ne yapacaklar? Ülkede bir iki kişi kalır yine canım. Pasaport. Bir de köpek tutarlar herhalde. Bir şey olan. Moritanya'dan bir haber vereceğiz. Şimdi hayırlı uğurlu şey olsun. Ya, bu bir ilktir. Ülkeleri bazen tanımıyorlar. Burkina Faso mesela. Yani ülkenizi tanımıyoruz. Burada da şey olabilir. Biz ülkenizi hakikaten tanımıyoruz. Yani şey olarak değil ama duymamıştık da tanıyalım bari falan gibi bir durum da olabilir. Yani Moritanya Afrika tipi bir yerde mi? Ona göre biz önlemimizi alalım. Afrika tipi bir yerde, bir de Afrika'nın... Başbakanı da Morikante. Batı abi. Benim de aklıma o geliyor ya. Moritanyalı. Öyle bir klibi mi vardı Moritanya? Yoksa Moritanyalı mıydı bu? Morikante mi? Bilmiyorum. Ama galiba o Moritanya demokrasiyle değil de yeke yeke ile yönetilmiş. Vallahi Batı Afrika'daki Moritanya'dan ilk haberimizi veriyoruz. Açılışı yapıyoruz. Mandıra işleten... Ne oldu abi? Moritanyalı mandıracılar. Moritanyalı mandıracı... Ya gerçekten Nancy... Oktay çok teşekkür ediyoruz. Moritanyalı mandıracıların sorunlarına senden başka eğlen yok. Vallahi gerçekten. Sorun moru değil. Patlayacakmış. Dünyada patlayacak bir gelişmeye adeta yol açıyor. Moritanyalı mandıracı Nancy. Vitamin... Nancy mi? Nancy. Hanımefendi, Hazza hanımefendi. Abi kadın da var ülkede, sen niye şaşırıyorsun? Kadın da var. Abi 50-60 tane hedef var. Nancy ve Jennifer mı bu ülkenin kadınların ismi? Mira, Corey falan öyle bir isimleri olması gerekmez mi? İngiltere'de falan doğmuştur büyük ihtimal. Ha. Ondan sonra Moritanyalı olmuştur. Zaten öyle demin. Nerede doğdun değil, nerede doydum. Mandıra. Mandıralı mandıracı Nancy. Vallahi demiş, bugüne kadar birçok süt gördüm demiş. Ama böylesini Nancy, görmedim. Ben böylesini görmedim demiş. Hangisi efendim demişler. Yılan çünkü sütü. Moritanya'da da basın var. Hmm. Nasıl elektrik var, basın da var. Bizim doğru. Böyle okul gazetesi falan çıkarırdık eskiden. Onun tipi bir şey mi? Tabii, çünkü Moritanya'da bir tane büyük duvar var. Hı. Oraya asılıyor işte haberler. Panoya. Ha, pano var zaten. Pano duvara da gerek yok ki. Çünkü ülkede kağıt yokmuş. Ama hakikaten enteresan bir gelişme. Vitamin zengini deve sütünden... çok fayda gördüğünü söylemiş Moritanyalı mandıracı. Deve sütü o kadar, Moritanya'ya gitmeye gerek yok ya. Araplar kullanmıyor mu deve sütünü? Evet abi, herkes lıkır lıkır. Türkiye'de de kullanılıyordur, o kadar deve var. Sırf turistler bir deveyle havalansın sonra insin iki fotoğraf çekilsin diye mi besleniyor deve Türkiye'de? Bilmiyorum, deve sütü ben hiç şey görmedim ama. İyidir deve sütü, iyidir Oktay. Deve sütü at sütü içiyorsun sen, niye deve sütü içmiyorsun abi? At sütü mü içiyorum? O sizde içtiğimiz kımızdan mı bahsediyorsun Fahir? He. Sen... Kımız içmedin mi? İçtik işte, size içtik de. Valla deve sütünün temizleyici özelliğinin yanı sıra. Neyi temizliyormuş abi? İçi. Evyeyi. Mutfakta evyeyi. Deve sütü. Mesela şimdi bardağa koyarken dökülüyor. Hiç problem değil. Zaten dökülmesini istiyorsun. Çünkü bütün o evyeyi tertemiz, pırıl pırıl yapıyor. Ne pakir öfelemeye de. Gerek bırakmadan temizleyen deve sütü. Hem içi hem dışı temizliyormuş. İçi temizliyor dediğin ishal yapıyor demek ki bu. İlk seferde güzel bir cillop gibi oluyorsun. Ondan sonra alışıyor musun ama cilt için de çok faydalıymış. Yani dışarıdan mesela nasıl evye şey yapıyorsun, döküyorsun bilerek. Burada da işte cildini istenmeyen tüyleri mi atıyormuş? Yok. Deve sütünde banyo mu yapacaksın? Pırıl pırıl. Pırıl pırıl yapıyormuş. Yani böyle harika bir insan olarak çıkıyorsun deve sütüyle temizlendikten sonra. Ve ayrıca deve sütü, kullanılmış deve sütü de, yani mesela üstünü başını temizledin ya. Evet abi. Onu da kozmetik ürünü yapımında kullanabiliyormuşsun. Hı-hı. Onun şişelerine de şey falan koyabiliyorsun sonra. Baharat maharat. Yani deve sütüyle. Devenin memesinden çıktıktan sonra ekonominin her alanında sonuna kadar kullanılıyor. Hadi, bacasız sanayi ya. Yazık hörgüçlü ya. Hörgüçlü sanayi. Yani şöyle girmişler habere de zaten. Sırtındaki hörgücü, çıkık dişleri, sakallı yüzüyle deve, güzellik ürünleri için ideal bir model oluşturmasa da sütü gerçekten çok faydalı diye böyle haber başlar mı? Yazık. Bir yandan da yani hayvan süt veriyor. Çok da faydalı bir süt. Olmasına rağmen hem iç hem dış. Hala tipine bakılıyor. Abi bir bakıyorum. Peynir sakallı meydir yapmıyorlar mı bunun ya? Yapıyorlardır herhalde de. Bak ne peyniri. Güzel bizim Ezine peynirimiz var falan. Bu deve şeyinin Moritanya peyniri diye bir şey olsa, böyle içine bir şeyler daha katsalar. Böyle ot çok tipi bir şey. Çok katmasınlar ya. O ben de sevim şeytan peynirini olmasın. Yani. Güzel güzel bir peynir olsun. Biraz küflendirsinler, bir şey olsun. Onu biz yiyelim böyle sabah sabah. Ama işte o peyniri yersen idrar söktürmez. Halbuki bizim milletvekilimiz vardı develerle aşırı neşir olmuş. Yani şey, ha, deve evet. Kesilmesinde durdurulan, üzülen. Deve sesi çıkaran aynı zamanda. O biliyordur deve sütünü. Onun fotoğrafına zaten. Falan hiç dikkat ettiniz mi? Cildi falan nasıldı? Pırıldı pırıldı. Ben gördüm. 70 yaşındaymış galiba. Ama yemin ediyorum 35'ten bir gün fazla demezsin. Hadi ya deve sütü öylesine. İşte. Deve sütü. Moritanya'da aramaya gerek yok. İdrar söktürücü olması ne demek? Abi cırcır yapıyor mu demek? Hem cırcır yapıyor, tutamıyorsun demek. Bir idrar söktürücü, ben onu da anlamadım. Nasıl, ya, nereden söküyor? Böyle böyle zıpkın gibi bir şeydi. Ha, ben anladım. Abi geçen biz pazartesi günü maç yaptık. Biliyorsun halı saha maçımız başladı. Orada Hakan'ın başına bir şey geldi ya. Demek Hakan ki ona yönelik bir şey geldi başına. Şey oldu. Top mu geldi? Boşuna yok. Değil de kendisine top mu geldi? Hayır, topsuz alanda sakatlandı. Topsuz alanda. Kendi kendine sakatladı adam. Bir de kimse bilmiyor adamın sakatlığını. Fahir ile ben biliyoruz bir tek. Siz nasıl öğrendiniz? Yani tabii bunu da söylemek lazım. Söyledi bize giderken. Abi hani böyle olur ya falan diye. Nasıl olur? Bize? Abi bileyim, nasıl anlatacağız Fahir şimdi onu? Abi şimdi idrar sökülmüyor. Benim anladığım kadarıyla. Hani abicim bildiğim prostat var ya. Evet. Onun prostat olmadığını düşün ama prostatmış gibi vücudun öyle bir haleti ruhiye içine girmiş gibi düşün. Yani panik atak gibi mi? Bravo. Panik atak gibi. Prostat atağı oluyor. Prostat yani. Atağı. Her zaman kalp krizi olacak gibi bir şey. Tahıl sahalar o yüzden yok. Çok tehlikeli. Gerçekten. Nasıl bu topsuz alanda kendi top kendine. Son. Üşüttüm dedi sonra. Yeniliyorlar mıydı maçta? Yeniliyorduk evet. Onun etkisidir işte. O tabii. Buz gibi bir hava esti çünkü sahada. O yenilginin etkisiyle. Soğuk bir el dokunması böyle bir şey olsa. Kazanan gibi. İnsanın mesela hiç sıcacık problem olmaz. Ama kaybeden insanda. Çünkü zaferin yavaş yavaş sarhoşluğu. İçe kapanma olur ve ondan sonra da panik ataklar başlar. Doğru. Panik atakta idrar. Orada da onu sökmek için de deve sütü. Şimdi yanınızda olsaydı bir kutuk deve sütü. Kutuk ola gibi. O kadar güzel çocuğa olurdu ki. Bu Allah deve Allah. Sütünün yaygın olmaması devenin yaygın olmaması yüzünden mi? Deve yaygın. Deve yaygın da sütünü alamıyoruz. Nasıl yaygın şehirde abi? Şehirde çok bulamıyoruz da deve yaygın bir şey. Ülkemizde bu erkek develer çok Oktay'cığım. Hayır, mesela daha dün konuştuk, tarım programıyız biz. Yani bununla da övünüyoruz, tarım hayvancılık. Daha dün konuştuk, 800 tane mesela ülkemizden en verimli inek çıkıyormuş. 800 evet. Adet. Hatta ismi de belliydi. 7 tane de baranı diyorsun ha, sen. Baran. 7 tane de damızlık var. Mesela develerle ilgili hiç böyle haberler çıkmıyor karşımıza. Hocam neden? İşte eğilmemiz lazım. Bize düşüyor biraz da abi göre. Abi deve de yani o kadar şey tedavülde değil deve. Ayda yılda bir uçak satılacak da kesilecek yani, öyle bir şey var. Havaalanının yakınlarında yaşayan bir hayvan mı? Otlu'da bir sürü hayvan var ya. Ha, develer. Ormanlarda deve de var mıdır? Aslında, bir de ring yaparız Oktay onlardan. Ben hayır. Çok güzel gelir kapısı buldum ya. Nedir abi? Şimdi üniversite sınavlarından sonra böyle bir şey dönemi oluyor ya. Oryantasyon programı. Oryantasyon programı. Orada bir tane deve getireceksin. Hı-hı. ODTÜ hatırası arkaya yazacaksın. Bir harfini de ters. R'yi falan. Ha, orada bir tane deve olacak. Yeni gelen çocukla ver 10 YTL. Devenin üstünde mi? Bin in fotoğraf çektir. Süper fikir hocam. Güzel. Ben hatta daha katar katar düşündüm. Sabah katar, saatlerinde katar. Çünkü tamam, sadece o oryantasyon döneminde kullandık. Sonra gelir kapısı yok. Ne yapacağız? Şöyle de olabilir. Hazırlıktan alacağız. Hazırlık dolaşıp bütün etraftan getirecek. Ha, çok acelesi olan ama şimdi artık çevreci davranmamız gerekiyor ya. Hı hı. Onun altlarına da bez bağlarız güzel. Çok güzel. Kimse gece de nerede duracak abi? Gece mi? Hı-hı. Radyonun önüne bağlı şu alan var ya bizim avlu. Abi üşür hayvan, bir şey olması lazım. Nasıl kapalı üşür? İçeri alırsın ya deve. Zaten deve radyoya mı alacağız? Milletvekili cennet kokusu dememiş mi? Tamam. Güzel kokan bir hayvan demek. Hiç deve. Merak etme ya. Sütünü de mesela biz sabahleyin geliriz. Sıcacık böyle o. Oh. Bir tarafa pislerse de onun sütüyle hocam, kendi dalından, sütüyle temizleriz. Dalından diye öyle alırız ya. Süper olur vallahi. Bir de yüksek hayvan. Hani şimdi inekten, ineğin dalından yemek mesela zor ya. Yiyeceksin şey, devede öyle bir şey değil. Hafif çömelsen. Tamam, girdin altına. Peki dışarı çıkabilecek miyiz biz bu deveyle? Çıkış yok hocam. Niye sticker'ımız yok diye mi? Niye çıkmıyor? Otlu için ne ya? Ring ya, gibi ring olacak. Ring gibi düşün ya. Hatta birkaç deve olsa ne güzel. Benim hep hayalim ya kervanla dolaşmak. İşte onu diyorum ben de kervan. Ringle. O da yavaşlatır abi. Seni yavaşlatır. Abi 8.40 dersinde çocuk 7'de binecek deveye. Süper. Tam 8.40'da nerede istiyorsa orada garantili çalışıyoruz. Cüzi bir miktar alacağız. İki kişi mi binecek deveye tek deve olursa, anlamadım. Şimdi mesela 8.40 dersine gidecek olan her adam. Deveye bir kişi. Ha, o mu götürecek? Ulaşım. Abi biz önden en biliyoruz. En başta biz de eşekle. Ha, biz de ön tarafta eşekle gideceğiz. Tabii. Yürüyerek değil yani. Dönüşümlü çalış. Çünkü benim bildiğim kadarıyla şu laf var ya, devede de boy var da kervanı eşekler yürütür mü, öyle bir şey var. Ama solo deveden bahsedilmiyor orada. Solo deve değil zaten, bir deveyle başlayacağız yavaş yavaş. Kervan düzeceğiz. Kervan zaten düzeceğiz. Ne demişler? Kervan yolda düzülür. Bravo. O yüzden testisi nerede kırılabilir, nerede kırılabilir? Su yolunda kırılabilir. Tebrik ediyoruz. Çok güzel oldu bu deve sektörü. Ondan sonra da Moritanya'dan sonra da ilk akla gelen yer bizim burası. Taksiciler itiraz etmesin ya bu şeye. Yok abi. Salarız develeri falan. Üstüne. Kinli hayvan zaten. Koşabiliyor mu deve? Deve yarışları oluyor ya. Şeyde Arap ülkelerinde. Biz bir de öyle kıyafetler giysek ya. En çok istediğimiz o değil mi oğlum? Yaz sezonu geliyor. Domsuz. Tiril tiril. Of. Tiril tiril. Vallahi var ya, süper olacak. Mandıranın başında Oktay. Orada darphane gibi çalışıyor. Ne mandırası ya? Mandırayı ne zaman kurdun? Hocam abi, o kadar derslerden sonra 5.30 dersinde bittikten sonra develer ne olacak? Yatacak mı? İşte onu sordum ben. Radyonun orada sağan başlayacak. Sağan işte. Başlayacak. He, tamam. Nereye kuracağız mandrayı? O zaman onda radyonun önüne otomatikman. Herhalde. Evet. Yani bakarız şimdi bir yerden başlayalım. Bizim çadır var ya, çadırı kuralım abi. Süper işte ya. Radyo çadırını kuralım. Bitti abicim, bitti. Orada sayıyorsun. Sen kervanların başı. Şey kuralım ya. Ne odası? Bunlar. Oğul odası. Yok. Şeycik olursun ya. Ne? Kooperatif, kooperatif. Mandırası sende. Ben taşımacılık. Buldum kooperatif ismini. Ne? Devkop. Ama onu ya devrimci kooperatif diye şey yaparlarsa abo bizi. Olabilir. Ya yani öyle bir tehlikesi var onun. Abi zaten dev demişken deve de ya. Bir harften mi kaçıyorsun? Deve kop olsun. Deve kop. Deve kop da gel deve gibi oluyor, o da olmuyor ki. O zaman şöyle olsun. D, V, K. Yani o D, V gibi hani DVD okuyoruz ya, DVD. Onun gibi bir şey olsa. TV, K. Ha, E ile olsun. E de yazılsın diyorsun. DV kop da olabilir. Ha. E'si yok yani. Tamam büyük hocam D, ya. Büyük V yanında küçük kop. Tamam, hiç sorun değil ya. Aklıma bir şey geliyor ama. Nasıl bir şey geliyor? Stadyumda biliyorsunuz yazıyor ya. Hı-hı. Devrim. Hı-hı. Diye. Onu kullanabilir miyiz acaba bu mandıranın tanıtımında? Dev kısmını. Bence dev kısmını kullanmayalım hocam. Bence de kullanmayalım. Bence çünkü de, o zaman şey diye laf gelir. Çimleri yiyor develeriniz falan diye. Biz yani onu zaten şeye, içeriye sokmayacağız değil mi? O yasak. İçeriye hayvan sokulmuyor. Olmaz olmaz. Hiç karıştırmıyor. Hiç karıştırma Oktay'cığım. Hiç olur mu öyle şey canım? O zaman ben sizin ben ablemi düşündüm ama. Ben ne? Ablemi ablem nasıl? Ablem derken logo mu? Logo tabii abi. Ne? Abi logo bir tane deve ama tabii şey olmaması lazım. Devenin üstünde de üçümüz şey yapmışız. Arkada da otluyu da işin içine katacağız. Bir şey. Evet. Mecbur. Bilim ağacının kenarına koymak istiyorum ben. Eğer bir problem olursa değiştirebiliriz tabii, tam anlaşmazlıkları şey yapmak üzere. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Hı. Bir tane deve. Hı hı. Logomuzda. Hı hı. Arkada bir piramit görünüyor. Bir de palmiye. Bir de palmiye. Nerede aklıma geldi o görüntü bilmiyorum da. Güzel fikir de çok optiğinden. Bir de onun bir de kısası olur, uzun olur. Yani kısa mesafe, uzun mesafe. İşte rektörlüğe kadar, uzun mesafe İngilizceye kadar falan. Olabilir, o olabilir, doğru. Ve şey deriz, burada bu deve nerede duracak diye biçebiliriz, orada bizim çadır. Peki bir şey diyeceğim. Mesela ben bölüme gitmek istiyorum. Ya birçok soru var aklımda bununla ilgili. Bunları konuşacak çok zamanımız olacak. Nasıl çağıracak okula öğrenci? Zil mi kuracağız? Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın. Ama ne güzel şarkıydı be. Yani değil mi? Yani. Hah, tüylerim diken diken oldu vallahi. Ver yansın. Ver fayır. Veriyorum canım. İngiltere'de yapılan bir araştırma. Kadınların üçte biri İngiltere'de... Şeymiş değil mi? Rahatmış ya. Bayağı bir rahatmış. Üçte biri kadınların... Kendisi soruyormuş. Öyle ben mi? İngiltere'de kadınlar teklif ediyor mu? Bu valla onun gibi. Şimdi mesela İngiltere'deki tüm kadınları düşün. Hı hı. Yetişkin, 18 yaştan. Burada kraliçesinden genç kızına kadar. Genç kızına kadar. Bu kadınlar üzerinde bir araştırma yapılmış. Bunların üçte biri aşk yaşarken yaşadığı esnada taklitler yapıyorlarmış. Çeşitli işte. Kim taklidi? Tony Blair taklidini mi yapıyorlar? Ha öyle İngiltere'den birilerinin taklidi mi? Ha o Demirel tekli... taklidi yapmıyordur. Nereden bilsin? Nereden tabii, onun bilgileri yok. Çeşitli mesela işte şey orada yok mu? Manchester mesela, kız Liverpool'da oturuyor. Aha. Manchester ağzı. Manchester aksanıyla konuşuyor. İskoç aksanıyla konuşma var. O tip espriler yapıyor. Ondan sonra bir kimisi işte şeyler yapıyorlar. Hayvan taklitleri. Hayvan taklitleri falan. Bak, bak, bak, bak, bak. 4000 kadın üzerinde yapılmış bu araştırma. Yapanların, taklit yapanların... Araştırmacılar iğne ipliğe dönmüş. Eşleri fark etmiyormuş ama taklit yaptıklarını. Başarılılar demek ki. Çok iyi taklit yapıyor. Adamlar hiç böyle şey yapmıyorlarmış. Hangi anlar yani, mesela akşam eve geldiği zaman mesela adam daha geç geldiğini düşünelim. Hı-hı. Evin erkeğinin. Hı-hı. Mesela daha geç geliyor. O gelir gelmez mi yapılıyor? Hangi anlarda bu taklitleri yapıyorlarmış? Şimdi gelir gelmez de oluyor bazen. Mesela gelir gelmez adam işten böyle geliyor. Dinamik. Evet. Böyle bir sinirlenmiş, bir şeye sinirlenmiş işte. Karısı hemen çıkıyor. Hemen karşısına çıkıyor karısı. Öyle olunca mesela o anda bir ortamı yumuşatıyor yani. Ortam bir yumuşaması gerekiyor. Çünkü adam gergin. O gerginliği almak lazım. Öyle bir durumda olabiliyor. Veya mesela bir hafta sonu olabiliyor. Hafta içi olabiliyor. Değişik mesela sabah olabiliyor mesela yani sabah. Yani bütün İngiliz kadınları için Daha doğrusu 3'te 1 için Levent Kırca diyebilir miyiz? Neredeyse. Neredeyse birer Oya Başar da diyebiliriz. Levent abi alınmasın. Şimdi o da yeni bir ilişkiye başlamış 6 doğru, aydır. Şimdi şey yapmıyor. Beraber yaşıyorlarmış. Neyse %90'ı adamların bunu fark etmiyor. 4000 kadın mı yapıyormuş bu oyun? Oyuncu 4000 kadın varmış diyebilir miyiz? Yok tabii. Hocam 4000 kadın üstünde araştırmayı yapmışlar. Araştırmalar öyle belli sayı üstünde yapmış. Şimdi bütün 3'te 1'i mi? 3'te 1'i. 4000'in böl 3'te 1'i. Yani elimizde 1333 kadın garantisiyle çalışıyor. Mukallit kadın var. %20'si yine bu 4000 kadının %20'si ki 800 gibi devasa bir rakamdan bahsediyorum. Başka şeyler düşünüyormuş ilişki sırasında. Ya belli şimdi insan taklitçi olunca bir sonraki taklidini düşünüyor. Ne yapacağım tabii falan. Canım, ve adamlar bunu da fark etmiyorlarmış değil mi? İngiliz erkekleri uyuyor diyebilir miyiz hocam? Uyumuyor da. Ya başka şey. O da başka şey düşünüyor belki. Demek... İngiliz erkekleri üstünde de bir araştırma yapmak lazım. Vallahi canım ülkeyi ne hale getirdi. Veya kadını başka bir şey düşünmesi bence çok da şey değil. Ne değil? Yani bir sonraki taklidini düşünmesi bence oyunu heyecanlandıran bir şey. Kim açısından hocam? Yani empati kurduğunuz hayır yerde. Çünkü arada boşluk olacak. Doğru. Güzel bir yani geçiş. Yani mesela bir var. Taklidi yaptı. Mesela ondan sonra eğer o taklit sırasında düşünmezse bir sonraki taklidini arada bir boşluk olur. Bir düşer adam da düşer. Adam yani. Da düşer, kadın da düşer. Adam düşüyor zaten. Taklit dediğin 3-5 dakikalık bir taklit canım. O kadar kafada şey. Ha yapma. Öyle bir şey mi? Ha yani sen neden bahsediyorsun ama, ya? Evet öyle. Onların da hali vallahi işler acısı, üzülüyor insan. Güneş batmayan imparatorluğu ne hale getirdiler? Belki güzel şeyler düşünüyordur yani. Niye hemen haince planlar içinde düşünüyoruz kadını? Sormuşlar abi. Belki adam için şöyle düşünüyordur. Ne kadar güzel canla başla uğraşıyor. Evimin reisi beyimdir falan filan gibi. Ama evimin direği diyordur. Sonra şu direğe bak diyordur. Bir şey diyordur yani böyle. O İngiliz kadın da laf sokmaya bayılıyor. Bayağı ezdi adamı bitirdi. Vallahi bitirdi ya. Ondan sonra Roger da dışarıda benim adım Roger, keyfim gıcır gıcır diye dolaşıyor. Roger kim? Kendini direkt zanneden İngiliz erkeği. İngiliz evet. Erkeğinin evet. Sembolü Roger. Tamam. O zaman 1980'lerden bir haber. 80'ler. 1980 yılların efsane dizisi. Dallas. 80'ler değil. Çabuk. 80'ler. Sokağa çıkıp bağırırdım ben. Ne diye bağırırdın? Kara Şimşek. Bravosunuz. Sokakta nasıl bağırdığını da alabilir miyiz? Abi bir tek ben değil, bütün mahalle dönem. Neyi bağırıyordun sen şimdi mesela? Başladığına dair uyarı yapıyorsun abi. Sirenler falan yok muydu sizin mahallede? Bizde vardı. Yok bizim. Diye bizim biraz koşardı. Daha sirenlerden uzaktı. Beyler Kara Şimşek başladı gibi mi bağırıyordun? Tabii bütün oyunlar o noktada yarıda kesilir. Artık neresindeyse. Hayat dururdu. Hayat durur. Herkes eve gider. Ondan ya, sonra saat 6'da falan da o ya. Öğleden sonraydı evet. Evet 5-6 gibiydi yaz ayları, hele ki en cafcaflı döneminde. Evet çok canlar yandı o yüzden. Kara Şimşek deyince ne geliyor aklınıza? Hangisi geliyor yani? O Michael dizide. Hutchins. David Hasselhoff. Michael Knight mı geliyor? Michael Knight, bir de değerli melek yavrusu Kit. Kit. Kit satılıyormuş. Aa. Hayırlı uğurlu olsun. Nasıl? Gerçek bir Transam görüldü falan. Evet, evet Transam. Abi anda arabaya ihtiyacım bak. Araba bakıyordum. Kaça hocam? Kaç bin kilometre? O 80 model abi. Biraz. Gerçi biraz vergisi falan düşüktür. Vergisi düşük ama o arabanın böyle çok atlaması zıplaması var Fahir. Onu bir parça dayanmaz ki ya. Valla. Valla öyle bir havaya fırlamıyormuş. Benim seyrettiğim kaç tane şeysi var onun ya. Kaç kazası var ya. Tabii canım. Ama şey yapıyorlar canım, onardılar ya. Şimdi ya onardılar da eksiksiz ve sağlam çıkar. Demiş. Tüm parçaları eksiksiz ve sağlam demiş. O tırın arkasında mıydı bunun tabii servisi? Tabii garaj arabası demişler. Garaj arabasıymış hakikaten. Ama tabii o havaya zıplama özelliği falan yok. O turbo boost bilmem ne falan filan onlar yok yani. Konuşma da yoktur büyük ihtimalle. Konuşma da yok. Belki bir iki kelime. Niye konuşmuyor abi ya? Ben onu çok güzel... Onu dizide içinde adam vardı. Torpidodan konuşuyor. Cüce mi vardı? Aha. Ha. Webster oynuyor. Zaten dikkat ettiysen Webster yayından kalktı. Kit başladı. Doğru. Orada torpidodan konuşmaya başlamış. Ve demiş öyle gördüğünüz gibi, göründüğü gibi demiş. 500 kilometreye falan çıkmıyor demiş. Kaç? Ya 500 zaten hızlı abi. Hızlı doğru. İşte normal 100-150 falan en fazla. 150. Yeter. Yeter canım. Benim ayağımı yerden keseyim. Ben ot diye gelip gideceğim sonuçta. Bir de kadran yok ya bunda. Nasıl yok? Aa bunun direksiyonu süper değil mi hocam şimdi? Evet direksiyonu çok güzel. Direksiyondan güzel. Kazanacağım ben ya. Ama orada da park ederken zorlanırsın. Evet, mesela abi. Şimdi normal simit direksiyonlarda böyle avucunun ayasıyla çevire çevire geri giriyorsun. Bunda yok öyle bir şey. 1000 tane düğme var böyle avucunu dayasan olmayacak şeylere basacaksın. Doğru, iki elle kullanmak lazım böyle. Mal gibi kullanırım ama olsun be. Vallahi az buzda değil yani, bu özellikler olmamasına rağmen eksiksiz ve sağlam olduğu için tüm parçaları. Hı-hı. Eksiksiz olduğu için 150 bin dolar fiyat biçmişler kite. Çüş. Ben 150 bin dolarım olsun. 20 yaşında araba. Ne 20'si ne 30'u. Git ben sana söyleyeyim, Batman'in arabasını al, daha güzel. Daha ucuzudur hem de ya. Daha ucuzdur ama tek kişilik işte. Hocam buna taksiti, buna ben banka kredisi falan alamam da ya. Niye? Alırsın abi ya. Abi kaç yaşında araba ya? Alınır canım, problem olmaz onda. Ne diye alacağım abi? Kit alacağım diyeceksin. Tabii canım, öyle şey 80 model araba demeyeceksin ki sen bunu. He, öyle, öyle demeye göre tanıdık yapıyorlar diyorsun. Var yani sizin tanıdıklar. Ünlü bir araba diyorsun. Bence Batman arabası daha iyi. Bu sondaki arabadan da değil. Son Batman'deki arabadan da değil. Hangisi? Eski, ha ilkinden. İlkinden. Onlar hocam bu şimdi bunun da klima milima da yoktur Allah bilir. Model de değiştiği için ucuzlamıştır Batman araçları. Ben bu şeyi almayacağım. Batman'in aracı daha mantıklı. Hem onda taksit imkanı var. Konuşuruz, evet, hallederiz Batman'le. Onun da egzozu biraz büyük. Batman diye kiminle konuşacağım Fahim? Bruce Wayne'le. Batman diye gitmeyecek tabii. Herhalde canım. Onu bir isim laf arasında yani, biliyoruz falan dersin. Ne haber lan Batman? Ay pardon dersin. falan filan şüpheleri. Araya girmesin isteyeceğim. Azıcık da biz dolaşalım falan. Gerçi şimdi yaz geliyor, sıcak olacak zaten, o arabanın içine var ya. Batman arabada siyah ya. İstemiyorum abi siyah araba. Beyaz istiyorum, saf. Terkemiz. Beyaz araba ne var? Beyaz araba değil. Herbie var. Herbie tam gaz. Herbie ne lan? Vos var ya bir tane, konuşacağım. Alırım abi, kaç model? Eski bayağı. O da eski. Kaç bin kilometre hocam? En az kit kadardır, ben sana söyleyeyim. 68-69 model. Ona uygun bir fiyata alırız. Kilometresi de yüksektir onun ha. Çünkü birkaç film yapıldı onunla. Ha. Herbie'yi gerçi hurdacıdan almışlardı en son. Filmde yani. Ha filmde mi? Onlar film icabı Ege. Film icabı. Bakımı zaten makımı yapılıyor. O da garaj arabası yani. Onda da mı cüce var? He? Ne bileyim, onda da cüceyi nereye sokuyorlar? O da konuşmuyor mu? Onda bilmiyorum. İçinde gene insan var galiba onda. Konuşma değil oğlum, de orada onu, konuşmuyordu ya galiba o. Kaş göz yapıyor farlarla. O tavır falan. Kavga edersin Fahir. Öyle araba alma sen bence. Hakikaten öyle değil. Sana güzel böyle bir şey lazım. Temiz. Temiz. 97-98. Problemsiz bir araç bulalım hocam. Ona bir bakalım. Ben çünkü baktım böyle internet sitelerini falan da, bunlar hiç yoktu. Yeni girdi demek ki bugün. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Buyuralım efendim. Size çok önemli haberlerle o zaman şey yapayım. Bak ben de bir dalmışım. Arabayı düşünmekten var ya. haber vermek hiç aklımın ucundan dahi geçmiyor. İngiltere'de biliyorsunuz bar ve publarda ne yasak? Alkol yasak, yasak değil. Yasak doğru. Alkol yasak değil ama biliyorsunuz sigara içilmesi yasaklandı. Buna kızan Kerry Morgan isimli kadıncağız evinin bir bölümünü bara dönüştürdü. Gelen geçen faydalansın diye de 90 kişilik de bir bar, yalnız yani öyle küçük küçük de değil. Herkese bedava içki ve sigara dağıtmaya başlamış. İngiltere'ye gidenlerin yolu eğer şeyden geçiyorsa. Nereden? Kerry Morgan'ın evinin oradan mı? Güney Galler bölgesinden geçiyorsa muhakkak bir uğrayın diyorlar. Kerry Morgan kendisi teklif ediyormuş. Valla öyle. Ve ben demişti o 4000 kadından biri ben değilim demiş yani. Bir de göz kırpmış hali var. Gerçi biraz yaşlıca bir ablamız ama olsun, gene de kayda değer. Hemen sizi oradan Meksika'ya götüreyim. Niye böyle haberler, çirkin şeyleri vurguluyorsun Fahir? Vurgulamıyorum. Onun yerine evinin kütüphanesini halka açan işte bak, bir İngiliz işte, teyzesinden tamam, bahsetsen. Ama çok önemli. Meksika işte çevreci dostu Meksikalılar. Memurlar bir gün işe neyle gidecekler? Donla. Bravo. Baltayla? Değil. Neyle gidebilir? Donsuz gidebilir. Donla da değil. Kıyafetle ilgili bir şey mi? Kıyafet. Değil de kıyafet, aksesuar gibi düşün. Kitapla mı? Kitap muhakkak doğru. O da getirilmesi lazım. Onu zaten her gün gidiyorlar. Her tamam gün. Cevap veriyorum. Ver hocam. Kendi yemekleriyle gidiyorlar ve yemekleri diye tofu mu? Atla gidiyorlar. At ona bak, çok iyi gidiyor. Bisiklet kullanmıyorlar. Hocam bravo. Tamam, bisikletle. Bisikletle. Meksika'da memurlar haftana bir günü işe bisikletle gitmek zorundalar. Gideceksiniz demiş. Memurun çilesi bitmiyor diyebilir miyiz? Abi. Şey var mı? Bisiklet yardımı falan. Nasıl bisiklet? Her memurun bisikleti var mı Meksika'da? Hayır, bazı memurlar. Mesela ben bir memurum Meksikalı. Evet. Sanchez'im ben. Tamam. Sen de? Rodriguez. Ben. Rodriguez'sin. Ben gidiyorum mesela, benim bisikletim var. Süper böyle masmavi. Gıcır gıcır böyle. Ben de mountain bike alacakmışım ama param çıkışmamış. Paran çıkışmamış. İşe gideceksin. Ne yapıyorsun lan ben sana diyormuşum. Yani adın neydi oğlum senin? Rodriguez. Rodriguez. Rodriguez senin bisikletini kurcalarken mi yakalıyorsun sen? Evet, niye öyle sert giriyorsun ben arada? Ben biraz... Sokaklarda yetişmiş. Ne yapıyorsun lan sen diye böyle girilir mi abi öyle tanıdığın adamı? Tanıdım. Ben çünkü biraz da desperado tipli bir adammışım. Bunun ne olduğu belli değilmiş. Ben bunu çözmeye çalışıyormuşum. Ben uyuyormuşum hep. Bu böyle Zapatista falan mı diyormuşum? Zamanın diyor, eski Zapatistalardanmışım ben. Yüzüm falan kapalıymış hep. Hep böyle maskeli dolaşıyorum. Sombrello muydu o şapkanın adı? Onunla böyle üstümde de bir tane şey. Ne? Sancho Pancho. Sancho Pancho. Böyle eğilmiş bütün gün oturuyormuşum. Bir kaktüsün dibinde. Rahatsız ediyormuşum. Yani, mahallenin kızlarına falan laf atıyormuş. Laf atıyor bu. Ama zararsız bir veriyor, sen değil mi? Zararsız değil. Ne? Şimdilik zararsız. Sen niye öyle sert giriyorsun o korkarsın? Bu benim çocukluk arkadaşım. Ondan, sen tanıyorsun. İçini dışını biliyor musun adamın? İçini dışını biliyorum ama sonradan bu değişmiş, bir şeyler olmuş. Bunun başına bir şeyler gelmiş. Ben onu çözmeye çalışıyorum. Ben onun derdindeyim. Bisiklet falan. Ben birkaç kere birkaç şişe tekili alıp gitmişim buna. Konuşalım, dertleşelim diye. Bir kız meselesi falan filan. Bu bekar. Bir de evlenmemiş. Sen? Ben evli, benim boyumca çocuklarım var. Bisikletin? Bisikletim var. Ben zaten çok var bisikletim. Oğlanın zaten bisikletini almışım. Oğlanın mountain bike mi? Bisiklet. Mountain bike. 21 vites. Gidiyorsun. Kaktüsün yanında Rodriguez'i gördüm. Bunu görüyorum. Ne olan falan diyorum. Ben biraz, işe gidemiyorum. İşe ben gidemiyorum. Ne, üzülüyor falan. Kendini yine alkole vermiş. Gel diyorum. Canım kardeşim, bunu gidona oturtturuyorum. Gidona mı? Gidona mı? Niye gidona? Yok abi, mu mountain bike arkada yok. Ha. Oturacak gidona, başka yer yok. Gidona oturtulmaması gerektiği Meksika'nın televizyonunda gösterilmedi mi? Abi, dikkat dikkatlerde gidona oturtmayınız diye. Pançomu katlayıp oraya koyuyorum. Koyun, ki batmıyor. Batmasın diye. Ondan sonra biz beraber işe gidiyoruz. Al sana en güzel çevreci dostu iki arkadaş. Rodriguez ve Sanchez'in maceraları devam edecek. Ama ben yolda susamışım. Susamış. Gitmişim, kaktüsü kesmişim, su içmişim. Oradan da eksi puan olmuş. Çünkü bitki çevre doğaya verdiği zarardan zarar dolayı vermiş oldun. Sen memursun üstelik. Evet. Devlet memuruna yakışmayacak bir hareket. Yakışmayacak hareket. Oktay da tam bizim iş yerinin sahibi. Böyle kapıda Amerikalıymış de, o Charlie. Amerikalı ve saatini gösteriyormuş. Pis, nerede kaldınız diyorum. Hiç sevmemişiz biz. Zaten sana gıcık oluyormuş. Zaten ben aslında soyguncuymuş da Meksika sınırını geçerek geçtikten kurtulmuş. Geçtikten sonra patron olmuşum ben. Gerçi nasıl olsa devlet dairesi kuruyorsun sana. Devlet dairesi kurmamış. Devlet dairesi değil. Ben nasıl sizi kandırıyormuşum zaten. Memursunuz siz diye. Biz böyle memurmuşuz da bu da şeymiş karşıda, esnafmış. Lokantası varmış. Meksika yemekleri. Ama fasulye falan yapıyormuş. Meksika yemekleri mi? Meksika'da ve de Amerikalıyım. Evet. Güzelmiş. Türk mutfağı gibicesine. Zaten esprisi de oymuş benim iş yerinin. Sıcak ev yemeği bulunur. Ne var hocam? Meksika fasulye. Siz bisikleti nereye koyuyorsunuz abi iş yerine girerken? Park. Bisiklet parkına. Kilitliyor musunuz yoksa herkes... Yok, ben olacak arka ön tekeri söküp götürüyormuşum. Öyle. Ben de gidonu. O da gidon. Çünkü sen oturduğun yeri garanti almak istiyorsun. Sabitliyor kendisi. Böyle işler böyle yürüyecek. O zaman bütün Meksikalılara dünyaya yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Herkesi bir duş alsın o zaman şimdi. Bir duş arası verelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bay bay bay bay. 9.20 oldu saat, modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyo TÜ'nün 66. özel gösterimi Pan'ın Labirenti. Pan's Labyrinth. Yarın 5 Nisan Perşembe gecesi AFM Ankamon sinemalarında Radyo TÜ'nün özel gösteriminde izleyicileri. Egeciğim, yoğun istek üzerine şu anda telefonlar susmuyor. Pan'ın Labirentini bir kez daha telaffuz ama, eder misin? Ama orijinal ismiyle. Orijinal ismiyle. Pan's Labyrinth. Pan's Labyrinth. Ege çok diyoruz, teşekkür ediyoruz. Laborantı diye de çevrilebilirdi Türkiye'ye gelirken film. Şimdi ben film hakkında galiba bir yerde biraz fragman izledim. Bilgilerim onunla sınırlı. Ne tip ortamlarda ben izledim? Ben biraz bak bahsedeyim sana. Biraz filmden korkunç ama bir şey mi? Bir masal deniyor ama öyle, dün de bahsettik, öyle her şeyin güzel olduğu toz pembe bir masal değil. Nasıl bir masal? Biraz karanlık bir masal. Prens falan yok mu? Yok. Prens var ama. Bir kız çocuğu var. Evet. Hı-hı. Prenses Ortega olmaya aday. Hı-hı. Ama kimsenin haberi yok. Veliaht prenses ve oldu. Ve kendisi de dahil bunlara. Labirente düşüyor genç yaşında. Hı-hı. İspanya iç savaşı döneminde. Günümüzde mi geçiyor? Yani Franco günümüzde dönemi dediğim bildiğimiz... Tabii tabii güncele şeyler varmış bildiğim hem kadarıyla. Hem de canavarlar mı var? Hem de canavarlar varmış, böyle karanlık, böyle bir açmaz. İspanya İç Savaşı'nın niye öyle kanlı olduğu anlayacaktır. Böyle bir yani şey. Çocukla gidilmez mi? Çocukla gidilmesi çok tavsiye edilmiyor. Yani kimin tavsiye ettiğini bilmiyorum ama. Ama ben olsam götürürdüm. Çocuk bir görsün dünyayı. Öyledir. Biraz sağlam kanlı lazım. Sahneler var mı? Kanlı canlı sahneler. Evet. O zaman şöyle soralım isterseniz. Masallarda karşımıza çıkan en korkunç yaratıklar. Ama en korkunç. Bizi affedersin. neredeyse altımıza kabahatimizi yaptıracak derecede o noktaya, getirecek. Masal da olmak zorunda canavar değil ya. Canavar olmasını şart mı? Abi canavar olması korku, şart. Korku öğesidir. Evet, benim cevabım net abi. Ne? Abi en korktuğum hakikaten ya. Kim olduğunu bilirsin sen. Ben de biliyorum galiba. Hayır işte söyledim cevabı. Abi dünyanın en korkunç filmini biliyorum ben ya. Karanlık Lord abi. Ne karanlık Lord? Lord dememek lazım şimdi yarın bir gün adımız ölüm yerine çıkmasın. Ama sen Harry Potter'daki tabii, şey Voldemort. Annem Voldemort'u da korkutuyor da. Şimdi şurada yanında olsa Fahir çırılçıplak ama hiç böyle demez. Ben de soyunurum. Hiç bak korkmam. Bakalım kim kimden korkuyor o zaman. Sevgili Voldemort'u dinleyiciler görürsün. Telefonumuz 210-30-30. Biz şu masaldaki şu heriften korkuyoruz. Şu kadın bizi rahatsız ediyor diyenler bizi arasınlar. Onları çıkartalım mesela. Atıyorum kırmızı başlıklı kızda kurt. Kadın kılığına giriyor falan. Ben kırmızı başlıklı kızdaki korku öğesinin şey olduğunu düşünüyorum. Yavan. Kırmızı başlıklı kızın kendisi. Kırmızı başlıklı kızı da bence terbiyesizlik öğesi olarak duruyor kurt. Yani evet tabii yani şimdi yaptığını onaylamanın imkanı yok da. Bir de kırmızı başlıklı kızı niye o ormanda nasıl bir hemen özgüven yemiyor? Evet ne özgüven o ormanda tek başına. Ben gitmem şu halimle be. Ormanda tek başıma nineme yemek yok. Kardeşim bunun kargocusu bir var. Bir kere o yaşlı başlı var. Kadını ormanın ortasında bırakmışlar. Kulübede bırakmışlar. Kırmızı başlıklı anası babası ne hayırsız evlatlarmış hayırsız, ya. Ne terbiyesiz. Babaannesi mi anneannesi mi bilmiyorum da. Kadıncağızı yaşlı haliyle ormanın ortasında bırakmışlar. Ama onun öncesi al var. Al onu eve bir oda yok mu? Kırmızı başlıklı kızın odasında bir yatak daha atın ya. Öncesi kırmızı var biliyorsunuz değil mi? Tahta çanaklar diye. O kırmızı başlıklı kızın öncesidir. Tahta çanakların sonunda işte atıyorlar ormanın ortasına. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Kapatıyorum direkt. Kimle görüşüyoruz? Tuğba ben. Tuğba Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Ben mavi sakaldan çok korkardım. Mavi sakal. Vay vay vay. Hatırlarsınız. Hatırlamayız. Kızlara kötü davranan mavi sakal vardı bir tane. Ondan. Nasıl mavi sakal? Şimdi o kavramı biliyoruz da. Kadın düşmanlarına da mavi sakal dendi. Tam şeyi bilmiyorum ben. Hikayeyi. Efendim? Hikayeyi tam olarak bilmiyorum masalı. Böyle kapatıyordu falan bir yere de işte. Beş kez mi? Yapıyordu kızlara. Derdi neydi bu mavi sakalın? Ne bileyim halen mi kuruyordu geçmiş zaman hatırlamıyorum ama mavi sakalın hakikaten o zaman okuduğumuz masal kitabının üzerine mavi sakallı bir resmi vardı. O zaten başlı başına bir korkunç. Evet o başlı başına bir korkunç bir şeydi. Şimdi siz konuştuğunuz zaman aklıma o geldi direkt. Tüyler ürperdi mi Tuğba Hanım? Ürperdi. Valla bir bakın kolunuza şöyle bir. Siz kaç yaşındasınız Tuğba Hanım şu anda? Şu anda. 5 sene önce kaç yaşındaydınız? Oradan hesap edelim biz. Ya da 10 sene önce siz nasıl takdir ederseniz ne zaman genç hissediyorsanız yani. Ben de genç hissediyorum. Ben. Tamam o zaman şimdi kaç yaşındasınız? 92 senesinde kaç yaşındaydınız? Kaç senesinde? 92. 92 senesinde 20 yaşındaydım. Evli misiniz? Evli misiniz Tuğba Hanım? Neden çok mu geride? Hayır evli misiniz değil misiniz? Efektimiz evet, boşa mı? Evet. Ha, boşa gitti o zaman. Çocuğunuz efekt. Var mı? Var. Anlatıyor musunuz ona masal? Anlatıyorum. Mavi tabii. Sakalı anlattınız mı? Mavi sakalı anlattınız mı? Yok henüz mavi sakalı anlatmadım. Kaç yaşında? Onu anlayabilecek çağ gelmedi herhalde. 3,5 yaşında. Ha, 3,5 yaşında daha anlamaz. Doğru herhalde, ama yok öyle değil. Masal anladım. Okuyor musunuz ona? Tabii okuyorum. Ne okudunuz mesela en son? Yani kurtu okuyoruz işte kırmızı başlıklı kız kurt. Kurtu okuyoruz. Öyle bir masal yok kurtu okuyoruz diye. Ya orada kurt başrolde ya. Kurtlar Vadisi mi? Nereden baktığınıza bağlı. Bak kurtun başrolde olduğunu ben hiç düşünmemiştim. Tabii başrolde. Masala ismini veren kahraman değil mi başrolde olan? Kırmızı başlıklı olan. Öyle bir şey peki. Teşekkür ama ederim. Ama kurt Nazlı'yla başrolde. Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben görüşmek üzere. İyi günler. Bir de kus. Öksürdüm abicim. Bir işaret et mikrofonunu kapatalım. Seni öksüreceğini bilsek kus ben değil. Ben de fark etmedim. Küs olacaktı. Şimdi şöyle bir şey var. Acaba. Acaba. Acaba. Kırmızı başlıklı kızda. Evet. Hangi mesaj veriliyor çocuklara? Onu düşünen var mı hiç ya? Tabii ki. Ormanda tek başına dolaşma mı? babaanneyi aç bırakma mı? Ya da gerekirse babaanne aç kalsın canını kurtar mı? Yani bir masalın öyle bir şeyi yok mudur bir yani? Bir kere orada şey veriliyor. Yani alt metinler var. Mesela kurt alırım orada hemen. Biliyorsunuz erkek sembolize eder. Avcı ve, ne? Ve kadın kıyafetleri giymesi hoş karşılanmıyor. Hakikaten böyle bir transseksüel. Avcı ne zaman geliyordu ya kırmızı başlıklı kızda? Avcılar. En son mu geliyor? Avcı orada... Avken avcı konumuna düşmüşler yani. Ciddi soruyorum ya, ben unutmuşum, bir dakika. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ebru ben. Ebru Hanım, neredesiniz şu anda? Gene dün de aramıştım, lisedeyim. Hani hatırladınız mı? Hatırladık. Mezun hatırlamadım. Olamadınız. Olamadın mı hala? Bir dakika. Alo. Efendim. Öğretmeniniz mi geldi yanınıza bir dakika diye? Masal kahramanı söyleyecektim, korktum bir tane. Söyle. Hansel'le Gretel'de bir tane cadı vardı. Milleti hani kazana atan, onları pişiren falan, böyle korkunç bir tip vardı. Ha, onlar masal, korkmayın Ebru Hanım artık. Artık korkmuyorum. Zaten de küçükken bayağı korktuğum tiplerdi yani. Peki efendim. Küçükken derken bayağı bir küçükken. Teşekkür ediyoruz Ebru'cum. Ebru'nun da İngilizce dersi boş geçti dün. Hadi ya. Ya sorma. Bugün de hangi ders boştu? Teneffüstü bugün galiba. Şimdi daha doğrusu. Bir dakika ya, bir dakika diye. Belki etüt diye bir ders vardır. Yok yani hocam ya, etüt diye bir ders yok maalesef. Vardı bizim zamanımızda etüt Ege'cim, diye. Etüt yok. Çalışma dersin diyorsun değil mi etüt diye? Aha, en sevdiğim dersi benim. Boş derslerde etüt olur. Muhabbet falan olur böyle. Arkada toplanıp sıraları çevirip etüt ederdik. Hayata dair değil mi? Hayatın etütleri yapılır. Şey masal mı? Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesi. Laf sokan karıncanın hikayesi. Tabii. Orada da karınca iğrenç bir... Yani mesela hakikaten iğrenç. Ben onun devamı var zaten. Korkulmasa da iğrenilecek bir karakter o yani. O tip insanlardan uzak durulması gerektiğini belirten en güzel masaldır. Onun devamını şöyle biliyorum ben. Yan tarafta komşu olan, karıncaya komşu olan sincaplar çağırıyor kışın. Yemek istemeye geldiğinde Ağustos böceğini. Kıt kıt kıt onu mu? Ondan sonra sincaplara geçiyor Ağustos böceği. Hmm. Sincapların evine geçtikten sonra müthiş bir eğlence... Ve tabi sincaplarda da besin bol. Bol. Bu sefer karınca ortasından çatlıyor kıskançlıktan. Hem çalışmıyor hem eğleniyor diye. Öyle abicim. Şey. Öyle. Abi sanatçı diye bir kavramı tamamen hayatın dışına itiyor yani. Herkes ekmek peşinde koşsun. Peki hayatı güzelleştirecek, eğlenceli şarkıları yazacak kim yani? Ne yapsın şimdi o bir taraftan? Şey mi, yani karınca gibi çekirgeyi şey mi göreceğiz? Ondan ağzında nasıl böyle üretecek? Ekmek şeyde falan. Nasıl üretecek sonra? Hayvanla, nasıl üretecek? Hayvanlar alemindeki eğlence sektörünü hala bir sektör olamadığının belki de göstergesi. O olabilir. Zamandan sonra bayağı bir ilerleme kaydedildi ama işte yani ben bu hakikaten çok rahatsız olmuştum. Güzel yeni yeni lafı. Masallar lazım. Bak bizim kız büyüyor, yarın öbür gün masal anlatmak. Hangi birini anlatacağım ben şimdi? Bu kurdu mu anlatacağım? Travesti kurt babaanne kılığına giriyor. Plan yanlış bir kere ortada. Ye kızı. Veya şimdi zaten babaannenin evini biliyormuş. Hadi kızı yemedi, babaannenin evine kadar takip edeyim, ha? Evi öğreneyim desen babaannenin evini biliyor ki önceden gidiyor oraya. Ye yolda kızı veya önce babaanneyi ye. Babaanneyi yememiş mi? Babaanneyi yiyor, bir de babaanne şey geliyor. Avcı geliyor bir kesiyor, ikisi beraber çıkıyorlar babaanneyle. İkisi beraber derken? Canlı canlı çıkıyorlar ortaya. Aa, bir de öyle nasıl bir çirkinlik. Nasıl kurtsa artık o yani. Hazımsız bir kurt. Yalanmadan mı yutuyor ne yapıyorsa. Yani orada şey de var yalnız bak eskiden çıkardı, çiğnemeden mesela 15-20 kere çiğneyin aldığınız 40 lokmayı. 40 defa. Ha, ona mı acaba? Orada tabii mı orada mesaj var? O mesaj var. Yemezseniz ne olur? Fahir güzel bir alt metin okuması yaptı Fahir. Çiğnemezseniz avcı sizi gelir keser. Keser mi? Ve içinizden onlarca mesela balık yiyoruz biz. Ne oldu eğer onu çiğnemeden yutarsan, bir keserler seni lak, balıklar benim nereden çıkar? Benim bildiğim mesela tuzu eğer oraya buraya dökersen gözünle topluyordun. O da doğru, o da doğru. Onunla ilgili de çok güzel masallar var. Bir şey var mı bilmiyorum. Mesela başını vermeyen şehitte o tuzlama hadisesi var. Peki o zaman ben şimdi baş ayrı olduğu için onu tuzluyorlar. İstiyorum sizden. Derisinde mi? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yarışmamız da devam ediyor. Telefonumuz 210-30-30. Panel Labirenti, Pants Labirent filmi için davete kazanmak isteyenler arasınlar bizi. Zamanında şu masalda şu adamdan çok korkmuştum diye fikirlerini belirtsinler. Biz de o korkuların yersiz olduğunu söyleyelim ve davetiyeleri armağan edelim şanslı dinleyicilerimize. Gelen ama cevapları şimdi tekrarlayalım mı? Biz zaten şeye takıldık kaldık yani, kırmızı başlıklı kıza. Doğru, orada orayı çözemedik. Bir yani, sürü, halbuki bir sürü masal var. Kahraman kim? Şimdi bir kere kırmızı başlıklı kızın bir kahramanlığı bak, da yok gene o masalda. Hocam girdiniz kırmızı başlıklı kıza. Çıkamıyorsun ki. Kurtul abi, kurtul. Kurtul. ve kahraman şey orada. Avcı. O da sonunda geliyor bir anda kurtulup deşip gidiyor. Bir anda yani kahraman oluyor işte. O da aslında ezik bir avcı. Ben sana söyleyeyim. Hayatta ezilmiş, dışlanmış. Ne arkadaş çevresine. Hiçbir şey yapamamış. Gerek hayata bakışıyla, gerek hayata karşı duruşuyla zavallı bir adamken bir olay. Bak bir olay deyip geçmemek lazım demek ki hayatta. Bir olay adamın hayatını tamam. Avcıyken bir kahraman. Avken daha doğrusu. Avken avcı. Bir ezikken de bir kahraman haline dönüşe. Biliniyor. Bir taraftan da şöyle düşünmek lazım yani yasak zamanlarda avlanarak ormandaki dengeleri alt üst etmiş bir avcı var ortada. Evet. Av alanları daraldığı için artık ninelerin evine girip onları yiyip onların kıyafetini giyme durumuna gelmiş bir gariban kurt var. Aslında tamamen aslında bu biz de sorumluyuz. Avcının suçu yine kurdun telef olmasıyla sonuçlanıyor ve örtbas ediliyor bir şekilde. Tabii. Kırmızı bir de, başlıklı kız o babaannesine götürdüğü yemekten iki lokma kurda verse. Paylaşsa belki hiç bunlara gerek almayacak. Bir de yani o kurt şimdi yedikten sonra babaanneyi ya da anneanneyi anneyse. Hamin anneymiş. Hamin nineyi yedikten sonra mesela neden yatağında yatıyor? Abi gerek yok. Rahabet çok sonra, ya. Ne demişler? Hoş neden elbiselerini giyiyor onu bilmiyoruz. Abi şimdi sokak kıyafetiyle. Elbiselerini giydiğine göre. Abi, bunu soyduktan sonra mı yiyor kurt? Olur mu? Dolaptaki. Bir garip bak bir şimdi bir aklıma geldi. Dolaptakileri giymiyor mu hocam? Nasıl dolapta? Ne bayramlık kıyafetini mi giyiyorsun? Abi hayır yatak kıyafetini giyiyor çünkü şimdi bu kurt abi sokakta geziyor ya. Babaanne zaten yatakta. Abi siz şu kot pantolonla şu bilmem nenizle üstünüzle başınızla yatağa giriyor musunuz? Girmiyoruz canım kurt geldiğinde o babaanne da yatakta zaten hasta. Hastacıklı. Kadın gecelikle açıyor kapıyı bu kurt hamhum şarolup yiyor sonra kadın kaç tane geceliği var? Bir tane. Bir tanedir. Niye demek canım, ki soymuş bir de kadını soymuş kurt. Ne pis herifmiş ya. Kader madem yiyeceksin diye hazımsızlık mı yapıyor acaba kurtta? Kıyafet. Ama şöyle bir kırmızı başlıklı kızın iki tane anneannesinin iki tane şeysi var, bir lafı var. İki tane benim geceliğim vardır. Bir idamlık, bir bayramlık. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? İrem ben. İrem Hanım dinliyoruz sizi, buyurun. Ben radyomu yeni açtım. Gerçi bu masallardan şeyi söylediler bilmiyorum ama ben küçükken Hansel'le Gretel'le gittiği şeker evin cadısı vardı. Ondan korkardım yani birazcık. O cadı ne yapıyordu? Şimdi o şekerden bir ev vardı da bir taraftan da çocukları da besliyordu. Yemek için. Sonra yiyecekti yani. Fırına arkadan ittiren bu cadı mıydı bunları? Galiba. Bunlar cadıyı ittiriyorlardı fırına. Öyle miydi? Bilmiyorum ama. Nasıl kurtuluyorlardı orada? Gerçi evet cadı eğer fırını yakmak istese odun var. Zaten ormanda yaşıyor. Hakikaten yani. Ne, ama çocukları hayır şimdi yaksın. Bir de kadın pasta yapıyor yani. Niye sektör değiştiriyor? Pastanecilikten et pişirme kebapçı daha geçiyor. Tek taraflı beslenmeden dolayı kafası 1500 olmuş. Şeker çünkü karbonhidrat şeker. Ne oldu vücut stokları artık limitlerini aşmış durumda. Kadın manyaklaşıyor. Ne protein oluyor? İhtiyacı var. Et. Bak mesela doğada da bazı obur hayvanlar bir süre sonra et ihtiyacını gideriyorlar. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim, kaydettik buraya da. İkinci defa karşımıza çıktı. O cadının da adının olmaması kötü ya. Cadı diye geçiyor yani. Çeşit çeşit cadı var. Birisi prensesi lanet diyor, öbürü onu yemeye çalışıyor. Yani şimdi cadı dediğinde de tek bir cadı insanın gözünde canlanmıyor ki. Değişik değişik huyları var cadılarında. Mesela şey bir masal mı? Neydi masal? Fable olarak geçiyor onlar da. Bu leylekle tilkinin hikayesi. Birbirlerini yemeye çağırıyorlar ya. O da ne sapık o da saçma şey. Bir şey. O da mesela çok... Tilki yesin leyleği bitsin işte ne uğraşıyor? Ha. Yok ona öyle... Yok tabaktan veriyormuş şey vermiş de. De yememiş de. Niye madem yemeye çağırıyor? Bir garip bir şey madem vermeyecek yemek. Gıcıklığına mı çağırıyor? Öyle bir şey mi var? Laf yani? Sokan hikayeler bunlar. Niye yemiyorsun diye sormuyor mu? Yemeye çağırmış... Yiyemiyor orada. İnsan misafir ettiği insana öyle davranır mı ya? Ama hayvan bu. Yapar. Günaydın efendim. Merhaba. Günaydın. Huhu. Huhular. Ulan ben miyim? Merhaba evet. Kimle görüşüyoruz? Metin ben. Metin merhaba. Bey buyurun dinliyoruz. Alo Metin Bey. Aslında kimden korkacağımı bilmiyorum aslında. Ama çeşitleme hazırladım ben birkaç tane. Yani varyasyon. Evet evet. Şirinler'deki Gargamel masal mıdır bilmiyorum. Sayılır Gargamel. Sayılır. Evet. Gargamel. Evet Gargamel'den korkuyorum çünkü kendimden çorba yapılması garip bir duygu olur herhalde. Ama hiç de yaptığını görmedik Gargamel'in evet ya. Ya. Adamın bir canı çekmiş iki sezon boyunca orada bir yiyemedi bir kaşık yiyemedi yani. Ama bir Metin çorbası güzel olurdu herhalde değil mi? Metin çorbası güzel olurdu hakikaten. Metin bir şirin ya çünkü. Şuradan damardan tuzlama falan tadında böyle. Başka? Bilmiyorum artık varyasyon. Mercimekli olur mu bilmiyorum mesela. Ha, varyasyon dediğin çorba çeşitlemesi mi? Diğerleri Pamuk Prenses'in o üvey annesi var ya bir tane cadı olan. Cadı olan. Ama o da cadı değil. Cici anne deyin artık ona canım. O da... Cici anne. Ha. Üstelik bir de o zaten kraliçe durumunda olduğu için hiç öyle cadılık madılık bir durum yok. Ben o kadına hep saygı duymuşum. Asil bir kadındı. Tabii ama canım, ben masalı dinledim. Elma yemez oldum o günden sonra. Öyle bir sorun var yani. Çocukların meyveden hala soğutan bir şey. Belki ben de bak, elmayı o kadar sıkıcı bulmamın temellerinde bu masal olabilir. Olabilir, evet. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Neyse, görüşmek üzere. Saymıyorum, evet. Rica ederiz efendim. Ya şöyle de bir şey var şimdi. Abi kaç sene önceki hadise. Ney, hangisi? Bu Pamuk Prenses hadisesi o dönemde böyle Turfan'da falan seracılıkta o kadar gelişmiş değil. Bir bulabildikleri bir elma var. Elma ne, hangi sezonun meyvesi? Yaz kış yeniliyor. Ama şu anda yaz kış yeniliyor. O zamanlar... Kış meyvesi mi? Ya. Turfan'da bulunmadan önce mi? Seralara bulunmadan önce. Ya seracılık yok o zaman. Doğru. Bir de mozalak orada gözüktüğüne bakmayın. Masalın aslında o mozalak bir elma. Masallarda bazı şeylerin de günah mı alınıyor bilmiyorum. Mesela annelik tamam çok kutsal. Çok büyük bir şey. Ama üvey anneler hep kötü oluyor masallarda. Hakikaten yazık yani çocuklara. Yani üvey annelik müessesesi. Bir kral düşün. Bir kadınla evlendi. Evet. Ondan sonra anlaşamadılar, boşandılar. Normal. Krallık kimde kalacak? Adam mı kalacak? Olur mu canım? İkiye bölünür. Sen de ne kadar tek taraflısın ya. Hayır canım. Kadının da hakları var. Düşeslik. Kadının o krallığın kurulmasında hiçbir şeyi yok, payı yok. Fahir neye bağırıyorsun ya? Bağırtma beni Oktay. Ne? Adam alacakmış krallığı. O kadın Ceyiz ne yapacak? Ana kraliçe. Boşandılar. Tamam, evlilik yürümemiş olabilir. Krallığı çat böleceksin arkadaş ortadan ikiye. Eşit miktar, ben öyleyimdir. Eşit miktarda. Ya ona da verilir bir düşün. Ne düşünsün adamla ya? Prensken adam evlendi. Adam krallığa devam, kadında bir şey yok. Bağırtma beni Allah aşkına Ege ya. Kadın zaten adam prensken baştan çıkarmak için yapmadıklarını bırakmamış. Medeni kanun diye bir şey var ülkede, medeni kanun. Beraberken edinilmiş şeyler paylaşılıyor. Nasıl beraberken? Adam prensdi zaten önceden. Prensken ülkenin... Onu böyle prensi bulduk diye kadının anası prens üstüne vaş diye böyle atladılar. O prens zaten tight'tan sıkmış orasını burasını, ne olduğunu bilmiyor. Aha bir kız buldu falan diye. Hiç ne ejderhayla boğuştum ne labirente girdim falan. O tamam çok güzel kız buldu falan diye bir evleniyor. Ondan sonra anası toprak iste. Efendim şey iste. Eniştene düklük iste. Ege burada mantıklı bir şeyler söylüyor. Senin söylediğinden mi? Monarşi yürümez senin söylediğinde. Nasıl yürümez? Ona ver krallığın yarısını. Ona ver dörtte birini. Ona ver. Sonra elinde. Ondan sonra. Asayla kalırsın. Sırf öyle bölünmesin diye şey oldu zaten. Harem diye bir şey oldular. Siz hareme alıyoruz diye. Bir krallık bir arada kalsın diye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ayhan ben. Ayhan Bey buyurun, dinliyoruz size. Ya hatırlar mısınız eskiden Keloğlu'nun bir masalı vardı. O masalda bir fasulye sırığı gökyüzüne kadar çıkıyordu. Keloğlan da ona tırmandıktan sonra bulutların üzerinde tek gözlü bir canavarla karşılaşıyordu. Hı-hı. Biliyor evet, musunuz? Evet. Tabii. İşte bulutlar o ülkesinde. O canavardan ben bahsetmek istiyorum bugün. O adamın derdi neydi? Şimdi bak, o masalda da bir garip durum var. Adam bulutların üstünde kendi kafasına göre takılıyor. Kimseye zararı yok. Ya herhalde o padişahın kızını mı kaçırmıştı? Keloğlan onu kurtarmaya mı çalışıyor? Öyle bir şeyler vardı. Ya bir pislik vardı canım. Onun geçmişini kurcaladığımızda şöyle bir iki kaşıdığımızda altından bir sürü pislik çıkıyor. Demek ki padişahın kızı da çıkmış yukarılara. Adam kendi özel alanında yaşarken Keloğlan'ın müdahale ettiği bir durumda kötü pozisyonuna giriyor. Yalnız oradaki o dev galiba uyuşturucu bağımlısı. Bence de. Çünkü bulutların üstünde dolaşıyor. Onun da zaten fasulye sırrı olmadığını söylüyorlar. Ha, zaten belediye gelmiş söktürmüş ki. Ne bir büyütüyorsunuz burada demiş. Jandarma gelmiş canım. Fasulye sırrı olur mu böyle demiş, böyle el gibi falan diye. Keloğlan için değişik okumaları açık. O zaman Keloğlan nasıl çıkıyor ya? Keloğlan nasıl çıkıyor? Alıyor o yapraklardan bir şey yapıyor. Ondan zaten otomatikman çıkıyorsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ediyorum, iyi günler. Annesi onu gönderiyor. Gümüş kaşıklar mı var evde? Onları veriyor. Sat bunları, yemek al diye. Gidiyor o tohum falan alıyor. Benim bildiğim. Çok bence bu tür masa. Ben bunları inceleyeceğim ya. Talim terbiye gibi ben geleceğim bunun başına ya. Evin bütün gelirini yatırmış sağa sola. Kim? En son annesi Keloğlan. Diyor ki Keloğlan. Kadın bileziklerini satmış her şeyini bu çocuğun müptelalığı yüzünden. En son diyor ki ben bunu tohum alacağım, evde kendim yetiştireceğim anne falan diyor. Onu baştan düşünsene demezler mi adama? Demezler herhalde. Günaydın efendim. Günaydınlar. Merhaba. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Barış Akbaş. Barış Bey, buyurun, dinliyoruz. Merhaba. Aslında çok uzadı ama kırmızı şapkalı kızla ilgili... Dönmek istiyorsunuz, buyurun. Evet. Buyurun, bir tespitte bulunacaksınız galiba. Evet, aslında onun ruh bilimsel çözümüyle ilgili bir şey okumuştum da yakın zamanda. Ne diyormuş Barış? Şimdi kırmızı şapkalı kız aslında hani genç bir kız söz konusu ve kırmızı şapka aslında bize hani o cinsel dürtülerin bir açıklaması gibi aslında. Siz ne tip kitaplar okuyorsunuz? Kırmızı başlık taktı, yani artık yavaş yavaş bir genç kızla geçti, bazı uyanışlar mı var içinde, evet. Onun mu göstergesi? Hani annesi ona hani masal hatırlarsak yola çıkınca kimseye konuşmayacaksın. Hani annesinin... İt olur, uğursuz olur diyor aslında yani. Sokakta. Evet, bir bakıma aslında. Hani yolda kimseyle konuşma. Başın önüne eğ. Annenin sözünü dinle, evet. Doğru da babaannene gidersin diyor. Ama işler hiç sanıldığı gibi olmuyor galiba Barış. Kırmızı başlıklı kız kendi iradesiyle mi takıyor o şapkayı, başlığı? Kendi iradesiyle hani o... Başka şey yok canım. Biraz o da canım, yani annesi o da. Annesi mi veriyor mesela bir yandan öyle derken? Orasını bilemeyeceğim, herhalde annesi vermişti. Evet, annesi ama sonra... giydiriyordu değil mi masanın başında aslında? Kurt geliyor, kıza dadanıyor. Hani kurt da orada erkeği temsil ediyor. Biraz önce Fahir de söylemişti bunu. Peki kurtun sonra kadın kıyafetleri giymesine ne diyorsunuz Barış Bey? Hiç hoş karşılamıyorum. Peki teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Tamam, oldu. Hoşçakalın. Kırmızı dön dolaş oraya geliyoruz. Başka ama çok masallar... güzel bir ama çok kritik bir bazı masallar, yani masalların temelidir, anasıdır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Elif. Elif Hanım, dinliyoruz sizi, buyurun. Ben şimdi açtım, daha önce hani herhangi bir şekilde konu olduğunu bilmiyorum ama ben Hansel ile Gretel'deki babadan çok korkuyorum. Baba mı? Baba mı? Bir saniye. Bir dakika. Gerçekten. Çok güzel bir yaklaşım. Doğru. Babada, baba çünkü... Oldum olası, çünkü o çocuklarını aç bir ilaç ormana götürür götürür inatla bırakır ya. Nasıl pis baba... bir kadınla evlenmiş o da ya? Yani o babadan ödüm kopardı. Oldum olası. Adamın gözünü artık ne bürüdüyse çocuklarından bile böyle şey yapıyor. Ama ya. Çocuklar da biraz illet çocuklar anladığım kadarıyla. Yani böyle artık orada biraz evden sempatik... atmak için ne yapacağını bilmiyor. Sevimli bir çocuk olsa, afacan bir şey olsa kıyamaz insan evde. Tabii ki. Vallahi. Kadına zaten adamın öbür evlendiği üvey anne eve gel. Üvey anne istemiyoruz. Dur bir tanı kadını. Belki iyi kadın. Yok böyle evde zulümler falan. Ben babayı haklı buluyorum yani. Çocukların sonra yaptığını biliyoruz işte. Yaşlı başlı kadını kazana atıyorlar. Bir de cadı diye söylenti çıkarıyorlar arkasından. Bence de bütün pislik bunlardan kalkıyor. Şimdi yeniden gözden geçirdim ben bu masalı. Ben oğlandan daha çok korkmaya başladım. Oğlan esas onu fiştekleyen onun kız kardeşi. O orada pastadan ev buluyorlar. Onu yiyorlar hiç sormadan nedir? Başkasının malına böyle. Arsız, yüzsüz. Doğru. Doğru. Safi zarar ziyan çocuklar yani. Bunca zaman yanlış adamdan korkmuşum o zaman. Arkadaş, ya. Babada ne yapsın, çaresiz. Ama bundan sonra dikkat edin hanımefendi. Tamam. Hayata karşı da böyle yanlışlar yapmayın. O şimdi tamam. Masal, onlar telafi edilir ama bundan sonra yapacağınız hatalar, telafisi mümkün olmayan hatalar olabilir. Kesinlikle. Çok lütfen. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Hemen talihleri belirleyin. Talihliler. Kaç davetiye veriyoruz? Talihliler. 3, 5, 2, 4, 2. 2 veriyoruz. 9.20'de başlayan yarışmamız bu dakika itibariyle sonlanmış durumda. 2 çifte 2 çer çift davetiye veriyoruz. Kime veriyoruz abi? Elif Hanım'a verelim. Çünkü bir aydınlanma yaşadı. Onu biraz daha desteklemek lazım. Son dinleyicimizdi galiba. Evet, son dinleyicimiz. Metin'e verelim mi? Metin çorbasından korkan. Metin çorbasından korkan bey'e de verelim. Metin çorbasından korkan bey. Ve öbür davetiyemizi kazandı. Yarın sabah yine davetiyeler bekliyor sizin modern sabahlarda. Güzel geçsin çarşamba gününe. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.